Sebastien de Smet. Je speelt hier de rol in Danser Vampieren van de professor. Een beetje een gekke professor. Wat steek je daar van jezelf in? Ik weet niet of ik dat zelf nog weet, wat ik daar van mezelf in steek. Maar zeker en vast behoorlijk veel, aangezien ik het zelf doe, aangezien ik er zelf weken heb aan gewerkt, denk ik dat er wel degelijk accenten van mezelf in zitten binnen het hele duidelijke concept dat Roman Polanski in der tijd heeft bedacht en dat Cornelius Baltus nu met verve heeft geleid. Was die professor dezelfde professor zoals je die neergezet hebt bij de casting? Dat is al meer dan een jaar geleden, want in principe ging Danser Vampieren vorig jaar spelen. Goh, ja, bij mij is dat allemaal een beetje anders gelopen. Ik heb vorig jaar één ronde meegedaan en daarna niet meer, omdat ik een andere productie had en daar had ik eigenlijk al mijn ja-woord voor gegeven. Dus daar blijf je dan zo correct mogelijk in. Dat was welke productie? Ganesha. Dan had ik het geluk dat Danser Vampieren een jaar was uitgesteld. En toen werd ik gebeld om te vragen of ik nog eens zin had om te komen. En dan denk ik dat ik 5 minuten ben binnen geweest. En toen wist ik eigenlijk dat ik het mocht doen. En daar was ik ontzettend blij mee. Ja. Hier en daar hoor ik nu al dat je wel eens mogelijk een volgende nominatie... Je bent nu al genomineerd voor Ganesha. Dat er een volgende nominatie in zit, want ja, eigenlijk trek je voor een stuk die musical naar je toe, hè? Goh, het is niet mijn bedoeling om de musical naar mij toe te trekken. Ik denk dat dat op zich nooit de bedoeling mag zijn. Ik hoop alleen dat ik binnen het gegeven van mijn karakter, dat ik daarin mijn werk zo goed mogelijk doe. En wat de nominatie van volgend jaar betreft, het zou absurd zijn van daar nu al aan te denken, de nominaties van dit jaar zijn nog niet verzilverd. Maar het komische element moet wel van jou komen, hè? Ja, en van Michael, die de rol van Herbert speelt. Dat zijn de twee voornamelijk komische rollen. Ja, dat klopt wel, ja. Nu, het is plezierig als je zoiets mag doen. Het is de eerste keer eigenlijk dat ik een echt komische rol speel in mijn loopbaan. En dat stemmetje? Ja, veel mensen vragen mij dat, maar dat stemmetje komt vrij natuurlijk eigenlijk. Het is niet zo dat het mij extra vermoeit of zo. Nee, ik heb er eigenlijk weinig last mee. Alright, dankjewel. Heel veel succes nog met deze rol hier in Danser Vampieren. Dankjewel.